اور ہمارے نزدیک یہ بھی خیال لغو ہے، وہ یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضور سے محبت نہیں کرتے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر ایک صحابی کا ادب کرتے ہیں اور کسی کا ہرگز انکار نہیں کرتے۔ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہم کسی کا انکار اور کسی کا اقرار ایسا نہیں، بلکہ سب کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے مطلقاً فرمایا گیا انما یرید اللہ لیبین عنکم رجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے اے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے رجس، تم سے ناپاکی دور کرنے کا۔ فیطہرکم تطہیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک اور خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کا مفہوم قدر وسیع، دوسرے لوگوں نے اہل بیت میں جیسے کہ ایک اصطلاح ہے پنجہن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، صرف ان کو وہ پنجہن پاک کرتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں پنجتن پاک حق، لیکن معاذ اللہ دوسرے حضرات پاک نہیں، یہ نہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور کے اہل بیت کی تعریف یہ ہے، کیونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی وقت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی تمام اولاد اہل بیت میں شامل ہیں۔ مثلاً حضور کی چار صاحبزادیاں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایک مخصوص دعا سے حضرت عباس، جو حضور کے چچا، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ ہمارے یہاں یہ تو ہے کہ تمام صاحبزادیاں، تمام ازواج، سارا حضور کا گھرانہ، یہ اہل بیت۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کی اولاد ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان پر نہایت شفقت اور مہربانی سے ایک چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرے اہل بیت ہیں، کل تو قیامت میں انہیں اپنے رحم و کرم سے ایسے ڈھک لینا جیسے میں نے اپنی چادر سے ان کو ڈھک لیا۔ اب یہاں حضور نے انہیں اہل بیت کہا، ہماری علماء فرماتے اس سے مراد حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت ہے۔ اور اس حدیث کی ایک خصوصیت یہ ہے، یہاں چونکہ وقت نہیں، ضمناً یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ نے یقیناً سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کہتے تھے کہیں جنگل میں یا کسی جگہ، کہیں پہاڑ، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کہتے سبحان اللہ، الحمدللہ، تو ایک ایک پتھر اور پہاڑوں سے آواز آتی الحمدللہ، سبحان اللہ، یعنی ان کے ساتھ مٹی اور پتھر اور پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میری اہل بیت، ان کو تو اپنے رحم و کرم کی چادر سے ایسے ڈھانپ لینا جیسے میں نے اپنی چادر سے ڈھانکا، تو راوی کہتے اس دعا پر ہم نے جہاں جس مکان میں حضور دعا فرما رہے تھے ان کے در و دیوار کو ہم نے تین مرتبہ آمین کہتے سنا، کہ در و دیوار میں تین مرتبہ کہا آمین آمین آمین۔ تو اس سے ایک مقام کا یہ پتہ لگا کہ کبھی کبھی حضور کا یہ معجزہ جو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا ہوا، کبھی کبھی اس کا اظہار ہوتا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح اور تمجید فرماتے تو در و دیوار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ ایک یہ الگ عنوان۔ محترم حضرات، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، عموماً غیر محتاط لوگ جنہوں نے اہل سنت کی کتابوں کو پڑھا نہیں، اس کے نشیب و فراز کو نہیں سمجھا، اس نے مختلف اقوال کو سامنے رکھ کر یہ نہ دیکھا کہ اس نے ترجیح کون سے قول کو ہے، بے شمار باتیں اہل سنت و جماعت کی طرف منسوب کر دیں۔ کبھی یہ کہا جاتا کہ اہل بیت نبوت حضرت عمر فاروق سے بہت ناراض، کبھی یہ کہا جاتا بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ کہا جاتا، کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے ایسی بات کہی کہ جس سے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوخ کر کے کہہ دیا کہ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت سے ناراض ہو گئے۔ اب یہ تمام قسم کا گھیرا ڈال کر وہ کیا گفتگو کرتے؟ ہمارا سنی مسلمان بات کڑوی ہے، مگر ذہن میں رکھیے اس مقصد فکر کے علاوہ جتنے بھی مقاصد فکر ہیں ان لوگوں کو اپنے جو ان کے بنیادی اصول ہیں ان سے بڑی واقفیت ہوتی، اور ہمارا سنی ایسا گلاب جامن کہ جو بات اس کے سامنے کہہ دو گھر میں ہلنا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہوگا، ہمیں تو مالی جان کو کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آپ فرما رہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا اعتراف کر کے اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج ایک بات آپ کے ذہن میں یہ ڈال دی جائے کہ جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار ان میں ہم آہنگی کیا، جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کس طریقے سے کیا کرتے۔ ہمارے یہاں فضائل اور مناقب کا جو معاملہ ہے جس پر پورے اہل سنت میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، اس امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے منصب کے مالک حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور علماء نے بڑی آسانی سے سمجھایا کہ ہمارے یہاں ان چاروں خلفاء کے مراتب ایسے ہیں جیسے ان کی خلافت ہے، یعنی جو سب سے افضل ہیں پہلے وہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد جو افضل ہیں پھر وہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد جو افضل پھر وہ خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت علی افضل پھر وہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے بعد چھ مہینے کا دور حضرت امام حسن کا رہا۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو علماء نے اس وقت مسلم قرار دیا کہ چند شرائط اور چند معاہدوں کو سامنے رکھ کر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور صلح کرنے کے بعد تمام امور حکومت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اب یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنا کتنا آسان ہے کہ جب حضرت امام حسن جیسا شخص امور خلافت سے امیر معاویہ کے حق میں دست بردار ہو گیا، اب جو فیصلہ امام حسن نے کیا تو کیا ہمارا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا؟ ہمیں جو سے مان لینا چاہیے کہ جو بات حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے مان لی، چھ مہینے کے بعد میں امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کر لی، اس کے بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا۔ اب آئیے صرف احادیث سے مقدسہ کے چند معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اور ان تمام حضرات نے آپس میں جو ہم آہنگی جو رکھا، جو لوگ اس کو غلط رنگ دے کر کے بیان کرتے ہیں اس کی ایک صحیح تصویر، تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس معاملے میں اہل سنت کا مذہب کیا ہے اور ہمارے اکابر کا عمل کیا رہا۔ اب آگے جتنا وقت ہے اس کے مطابق ہم گزارش کرتے ہیں۔ ایک مرکز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کچھ ایسے ممالک فتح ہوئے کہ جہاں ترقیات کچھ زیادہ ہو گئی، یعنی وہاں کا رہن سہن جو ہے وہ بہت اچھا تھا، جیسے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں اگر جلانے کے لیے چراغ جلتا تھا یا اسی قسم کی کوئی چیز تھی، وہ ممالک ایسے تھے کہ جس میں جلانے کے لیے فانوس قسم کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یاد ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان وغیرہ میں بجلی یا بتی آنے سے پہلے ایک بڑے عجیب قسم کے فانوس کانچ کے بنے ہوئے ہوتے اور ہر ایک کے اندر ایک ایک بتی جلائی جاتی جو وہ شاہی محل میں یا نوابوں کے یہاں بڑی اچھی روشنی کر دیا کرتی. یعنی چراغ سے ذرا ایک ارتقائی صورت آپ سمجھ لی. ایک شہر ایسا فتح ہوا کہ جہاں سے مال غنیمت میں بڑے بہترین قسم کے فانوس آئے. اب کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جتنے بھی عمدہ قسم کے فانوس تھے اسے مسجد نبوی میں لگا دیے. مسجد نبوی میں لگائے. دروش اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. اور یہ دور فاروقی کی بات, حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد. اب یہ چاروں طرف مسجد نبوی میں فانوس چمک رہے. حضرت علی آج, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ چاروں طرف فانوس چمک رہے اور آج ماشاءاللہ مسجد نبوی میں ایک نرا چراغا ہے جو اس سے پہلے نہ تھا, حضرت علی نے پوچھا, فرما یہ چراغا کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ چراغا حضرت عمر فاروق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ. انہیں فرما اچھا یہ حضرت عمر فاروق نے چراغا کیا ہے؟ کچھ بولو مت, ورنہ اگر میں نے ان کی شان میں کوئی بات کہی تو لوگ کہیں گے لو یہ تو ان کو ماننے والے ہو گئے, لہذا خاموش ہو جاؤ. نہیں, برحلا حضرت علی نے ارشاد فرمایا, کتنا پیارا جملہ ارشاد فرما دیا. فرمایا کہ یہ روشنی اگر حضرت عمر کی وجہ سے ہو اور حضرت عمر نے یہ چراغا کیا, اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا انہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا. یہ رکھ لیجیے, اب یہ پہلے دے دیا کریں, جتنی دیر سے اعلانات ہونا وہ پہلے کر دیا کریں تاکہ لوگ ڈسٹرب نہیں ہو. بڑی مہربانی. اب دیکھیے, اگر حضرت عمر سے متعلق حضرت علی کے ذہن میں کوئی قدورت ہوتی, یہ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے جیسا کہ انہوں نے ہماری مسجد نبوی کو روشن کیا. اس سے ایک جملے کا تو یہ پتا لگا, میں آپ سے مسجد کے لیے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, کبھی آپ پہنچے شاید مولانا اس حوالے سے گفتگو کر رہے. آج بعض مخیر حضرات مسجد نبوی میں چراغا کے لیے اپنے نیک حالات کے لیے مان سے کوشش کرتے کہ جیسے ہمارے گھروں میں چراغا ہوتا مسجد میں بھی چراغا ہوگا, مسجد میں بھی اچھی لائٹیں لگ جائے. اس حدیث سے پتا لگتا ہے حضرت علی کے جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی روشن کرے گا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو روشن کرنے والے حق اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو یہ توفیق عطا فرمائے. میں کہنا چاہتا تھا ہم آہنگی دونوں میں آپس میں ایک بڑی معروف روایت ہے کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. حدیث شریف میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی میں ایک مکالمہ ہوا. مکالمہ اسے کہتے ہیں کہ میں کچھ کہوں آپ کچھ کہیں, میں کچھ کہوں. ایک مکالمہ ہوا, وہ یہ تھا کہ سبحان اللہ, حضرت علی حضرت صدیق اکبر مکالمہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی سے متعلق ایک حدیث سنی جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. وہ حدیث یہ تھی کہ کل قیامت میں لوگ کل صراط سے ہو کر جنت میں جائیں. یعنی کل صراط ہے, اور باہر آپ نے اپنے بزرگوں کو گھر میں بھی سنا ہوگا کہ یہ تلوار, یہ کل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باری, اس پر چلنا ہوگا, اس سے گزر کر کے آدمی جنت میں جائے گا. گزرنے کے لیے آدمی آئے گا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ سب سے پہلے اسے حضرت علی پکڑیں گے. حضرت علی جب تک کسی کو راہداری نہ دیں گے اس وقت تک کوئی آدمی وہ راستہ عبور ہی نہیں کر پائے گا. اکبر کیا مطلب ہوا کہ داخلی دروازے پر حضرت علی جلوہ گر ہوں گے اور ہر شخص کو ان سے ہو کر گزرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ کسی کو حضرت علی اگر روک لیں سمجھ لیجیے کہ اس کی آخرت تباہ ہو گئی. ایک بات کو یہ پتا ہوگی, کسی مومن کے سینے اگر حضرت علی کا بغض ہوگا, ایسا شخص قیامت میں عافیت میں نہیں ہوگا. اللہ کی سلامت سے مسلمانوں کو بتا. اب دیکھیے کتنی پیاری بات کی حضرت علی نے کسے سن لی. سننے کے بعد دیکھیے جیسے صدیق اکبر نے ان کی فضیلت بیان. انہوں نے کہا ایک بات میں نے بھی سنی, اگر آپ سن لیجیے. کیا لوگ یہاں تک روک کر آگے والی بات بیان نہیں کر. وہی حال جو اہل کتاب کا عالم تھا کہ بعض اللہ کی باتوں کو چھپاتے, بعض کا اظہار کرتے, جو تمہارے حق میں وہ بیان کر دو اور جو تمہارے حق کے خلاف ہے اس پر زبان اپنی ہو. لوگ اتنی بات بیان کرتے کہ دیکھا حضرت علی جسے نہیں چھوڑیں گے وہ کل فراق کی راہداری اسے نہ ملے گی. اللہ اللہ رب کریم حضرت علی پر کروڑ رحمت نازل فرما. وہاں ابو بکر صدیق میں نے بھی تمہارے بارے میں یہ سنا. انہوں نے کہا آپ نے کیا سنا؟ یہ بات صدیق اکبر کے کانوں تک نہیں پہنچی. اس سے پہلے انہوں نے کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرماتے سنا. جو حدیث تم بیان کر رہے ہو یہ تو میرے علم ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی جس کو راہداری دے وہ جنت کا راستہ لے گا اور وہ پل صراط کے ذریعے سے گزرے گا. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ علی جو پل صراط کے قریب گزرنے والا آئے اسے پکڑ کر اس کے دل میں ابو بکر کی محبت تلاش کرنا. یہ دیکھنا کہ اس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے یا نہیں. اگر اس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں تو اسے راہداری مت دینا. آپ نے دیکھا یہ دونوں حضرات میں کس قدر ہم آہنگی ہے کہ ایک دوسرے کی فضیلت کو چھپاتے نہیں. اگر کوئی مخاصمت ہوتی تو اپنے فضیلت میں سن لیتے مگر ان کی فضیلت میں کوئی بات نہ کرتے. جیسے دونوں بزرگوں میں کس قدر ہم آہنگی اور کس قدر شرافت کا تبادلہ کہ ایک دوسرے پر حدیث بیان کر کے خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی فضیلت کو چھپاتے نہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان میں کوئی مخاصمت کا پہلو تھا. ہرگز نہیں. شاہ ولی اللہ محدی دہلی اپنی مارکۃ العرا کتاب ازالۃ الخصام اور بھی روایت موجود ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کو محض ناقص ایک روایت یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے فتوحات کا ایک سانچا بن گیا. صبح کہیں تو شام کہیں, شام کہیں تو صبح کہیں. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آپ نے گزشتہ میں گفتگو میں سنا کہ حضور نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو دبا. تو ایسی شوکت بنی کہ جس طرف حضرت عمر فاروق رخ کر لیتے فتوحات کا سانچا بن جاتا. بہت بڑا کوئی شہر فتح ہوا, بڑا مال غنیمت جب آیا. آنے کے بعد مسجد نبوی نے اس زمانے میں بچھانے کے لیے کہ چونکہ کپڑا اور یہ ساری چیزیں اس زمانے میں رقم یا چمڑا زیادہ استعمال ہوتا, چمڑے کا فرش مسجد نبوی کے صحن میں بچھایا گیا اور بچھانے کے بعد وہ سارا مال جو تھا وہ اس پر اڑ دیا گیا جو نقد صورت ہوں. اب کیا ہوا جو بھی حصے دار ہیں مال غنیمت کے ان کی لائن لگی آتے جائیں امیر المومنین سے اپنا انعام یا اپنا وظیفہ لیتے جائیں. سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. بیجے صاحب خدا کا کرنا بھی تھی کہ جب لائن لگی تو لائن میں آگے امام حسن, ان کے پیچھے امام حسین اور ان کے پیچھے حضرت عمر فاروق کے سگے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ موجود. اب جب لائن لگی تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا, 1000 لے کر کے حضرت امام حسن کو دیا. مال میں سے 1000 لے کر امام حسین کو دیا. یہ دونوں جب چلے گئے جانے لگے ابھی قریب ہی تھے حضرت عبداللہ کی باری آئی تو حضرت عبداللہ کو 500 دیے. ایک فطرت کا تقاضا تھا کہ انہیں 1000 دیے گئے اور مجھے 500 ملے. حسد نہیں ایک تقاضا بشری تھا کہ وہ یہ جاننا چاہتے کہ آخر انہیں 1000 کیوں دیے گئے اور مجھے 500 کیوں دیے گئے. اگر اس میں حسد کا پہلو ہوگا یا سما اور لالچ کا پہلو ہوگا تو عزیزان گرامی یہ تو صحابہ کے اوقات میں تھی ہی نہیں. اور ان دونوں پر گفتگو ہونے سے ایک نیا راز منکشف ہوا. اگر یہ گفتگو نہ ہوتی تو یہ بات نہ مجھ تک پہنچتی, نہ آپ تک پہنچتی, نہ محدثین تک پہنچتی. حضرت عبداللہ کھڑے کہنے لگے حضور یا امیر المومنین، میں حضور کے زمانے میں جوان ہوں اور یہ اس زمانے میں بچے، میں نے اتنی مہمات، اتنے اتنے جہاں، اتنی اتنی جنگوں میں میں نے شرکت کی، یعنی میں کام کیا میں نے حضور کے زمانے اور یہ اس زمانے میں بچے، یعنی انہوں نے کوئی ایسے غزوے میں یا کوئی ایسا مارکا تو سر نہیں کیا، لیکن یہ چھوٹے تو یہ بتائیے کہ آپ نے تو ان کو ایک ایک ہزار سے نوازا اور مجھے 500 دیے، حضرت عمر نے ان کو لفظوں کی سرزنش میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ، آپ نے فرمایا یا عبد اللہ تو یہ نہیں دیکھا کہ اس کی ماں کون ہے، تو نے یہ غور نہیں کیا اس کا باپ کون ہے، تو نے یہ غور نہیں کیا ان کی پوتی کون ہے، تو نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کا نانا کون کون، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تو عمر ابن خطاب کا بیٹا، آپ نے اس قدر شفقت و مہربانی یہ سن کر اپنے صاحبزادے کو سرزنش کی، اور پھر یہ جملہ ذہن میں رکھیے تو نے یہ نہ دیکھا کہ رسول اللہ کے بیٹے اور تو عمر ابن خطاب کا بیٹا ہے، یہ طرف ہے تجھ میں اور ان میں، خیر باپ کا حکم تھا اور امیر المومنین وہ جو ان کے حصے میں تھا لے کر چلے گئے، مگر آپ نے دیکھا اور بزرگوں سے سنا ہوگا کوئی بات منہ سے نکل جائے تو اس کے پھیلنے میں کوئی دور نہیں لگتی، اس لیے بزرگوں نے کہا کہ میاں دیوار کے بھی کان ہوتے، کہتے ہیں جب زبان سے بات نکلی تو اپنی نہیں اپرائی ہو گئی، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ خراب، یہ بات امام حسین امام حسن نے سن لی، سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ہم پر مہربانی اور شفقت کے عنوان اپنے والد کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس، حضرت علی کے پاس جا کر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ آج ہم لائن میں لگے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، ہم دونوں تھے، ہم دونوں کو امیر المومنین نے 1000 دیے اور اپنے سگے بیٹے کو انہوں نے 500 دیے، ان کے بیٹے نے کہا میں تو رسول اللہ کے زمانے میں جوان ہوں، کتنے سگوں میں نے شرکت کی، یہ کیا وہ کیا، آپ نے مجھے کم سے کیوں نوازا، تو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو ڈانٹ کر کے کہا کہ یا عبداللہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ عمر ابن خطاب کا بیٹا، اللہ اللہ، یہ بات جب حضرت علی نے سنی، سننے کے بعد کرنا ایک ہو لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تو حضرت عمر کے بھائی یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہو سنا کہ عمر کو اہل جنت کا کراؤ، یعنی جنت میں حضرت عمر سے روشنی ہوگی، اللہ اکبر، یہ اہل جنت کا شراب ہے، یہی بات تک نہ ہوئی، چلیے صاحب یہ بات کسی نے سن لی، اب یہ بات سننے کے بعد وہ پہنچی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے پاس، بھی آج تو بڑی عجیب بات، وہ کیا، آج آپ کے دونوں شہزادے آئے اور آنے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو ڈانٹ کر کے کہا کہ میں ان کو اس لیے زیادہ دیتا ہوں اور تمہیں اس لیے کم دیتا ہوں کہ وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے ہو یا رسول اللہ کے بیٹے، یہ جب ان کو کہا تو کہا حضرت علی نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، عمر سے اہل جنت کا قرار ہے، عمر کا اچھا لیجیے صاحب، حضرت عمر نے سوچا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اپنی جماعت کے ساتھ حضرت علی کے گھر پہنچے، اس نے عقیدت ملاحظہ فرمائی، پہنچنے کے بعد سارا واقعہ کہہ سنایا اور یہ کہا کہ میں نے سنا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا میں نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کہا ہے، کہا میری خواہش یہ ہے، عمر ابن خطاب کی خواہش یہ کہ آپ اس کو کسی کاغذ پر لکھ دیں، انہوں نے کہا جب میں نے سنا ہے تو لکھنے میں کیا حرج ہے، فوراً کاغذ قلم منگایا اور جب لکھنے کی بات آئی تو حضرت علی نے پھر پوری روایت نقل کی، پھر کتنی ہی نہیں جتنی یہ تو ضمن میں بات کہی، اور جب ان تک پہنچی لکھنے کا موقع آیا تو انہوں نے پوری روایت یوں نقل کی، اللہ اکبر، کہتے علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سنا اور جبریل امین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا جواب، یہ صحابہ معلوم ہوا یہ محض قول رسول نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد اور حدیث قدسی کا بھی حصہ بن گیا۔ یہ کاغذ لے کر جب جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا، کہاں لیے جا رہے ہیں، اس کاغذ کا کیا کریں؟ حضرت عمر کی عقیدت کا عالم ملاحظہ فرمائیے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہر اعتبار سے حضرت عمر افضلیت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ سے افضل، لیکن محبت کا عالم یہ کہ یہ چٹھی بھی لینے کے بعد کہا میں اپنے گھر والوں کو دوں گا اور ان کو یہ وصیت کروں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو اس پرچی کو میری کفن میں رکھ کر کے مجھے دفنانا، کفن میں رکھنا اور مجھے دفنانا، کہ یہ میرے آقا کا ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولا اس پرچی اور اس حدیث کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ حالانکہ مغفرت کا معاملہ ان کا تو ان کی زندگی میں ڈکلیئر ہو گیا تھا۔ پہلے جیسے آپ نے سنا جناب، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہی جھلک حضور نے جو 10 آدمیوں کو جنتی قرار دیا، ان میں سے دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق کے جنت کی بشارت دی۔ کئی فضیلتیں موجود جو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فضائل جب گفتگو کی تو عرض کیا، ان کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی راضی۔ یہ عقیدت کی بات ہے کہ پرچی کو لے کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے اس پرچی میں کفن میں دے کر کے دفنانا، مجھے بتائیے ان کی باہمی کوئی چکھلک اور کچھ معاملہ ہوتا کیا یہ سمراٹ ہوتی؟ یہی واقعات ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہوتے۔ اب آئیے ایک واقعہ اور اسی پر بس ختم ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم امور سلطنت میں بہت زیادہ منہمک ہو، اب اور فرمائیے، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان ہمارے اس صدر جی کو دیکھنے کی کسی سے ملاقات اگر کرنی ہو مہینوں گزر جائیں گے۔ بھائی صدر ہر بات صحیح ہے کہ بے شمار عمر ہیں، بین الاقوامی عمر اور ہیں، اندرونی ہر جام ماہی اور یہ لائن آدر علم علم، کہاں صدر سے ملاقات کی بات ہوگی؟ 20 پاکستان جتنی سرزمین پر جو حکمراں ہو اس کی مصروفیت کا عالم۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آئے، دروازہ بند تھا، حضرت عمر فاروق عمر سلطنت انجام دے رہے، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ دروازے پر آئے، فرما والد ماجد کو گزارش کرو کہ آپ کا بیٹا ملنا چاہتا ہے، کوئی ضروری کام۔ آصف جب اندر آیا، اندر آنے کے بعد حضرت عمر نے فرما دیا بیٹے سے کہہ دو میں اس وقت امور سلطنت میں سخت منہمک، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ کہہ کر اپنے بیٹے کو جواب دے دیا۔ بیٹے جب وہاں سے چلنے لگے تو امام حسن آ گئے، امام حسن نے کہا میں بھی ملنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے سوچا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ملاقات کا وقت نہ دیا تو مجھے ملاقات کا وقت کب دیں؟ دیکھو گھر کا آدمی، حضرت عمر نے فرما دیا جاؤ میں سخت مصروف ہوں تو مجھے ملاقات کا وقت نہیں ملے گا۔ انہوں نے بغیر اندر اطلاع کیے کہ امام حسن آپ کے دروازے پر آئے، بغیر کسی کو بتائے، میں اس زن پر عمل کرتے ہوئے کہ جب بیٹے سے نہ ملے تو مجھ سے کہاں ملے، یہ چل گئے۔ یہ جب جانے لگے تو آپ کا جو قاصد کسی مسئلے میں اندر داخل ہوا تو حضرت عمر سے یوں ہی تذکرہ کر دیا، اطلاع عرض کر دی کہ امام حسن آئے آپ سے ملنا چاہتے، مگر انہوں نے یہ جان کر کے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو موقع نہیں دیا ملاقات کا، انہیں کا موقع دیں گے، بہت مصروف اس لیے وہ چلے۔ امام حسن کو ابھی گئے شاید کچھ ہی منٹ ہو، فاروق اعظم نے جب یہ سنا دروازہ کھول کر دوڑتے ہوئے گئے، بھاگتے ہوئے گئے اور امام حسن کو پکڑ کر کہا کم سے کم آپ کو اطلاع تو دینی چاہیے تھے کہ میں آ رہا ہوں، آپ بولا سب میرے دروازے پر آئے اور بغیر ملاقات سے چلا جائے، آپ نے اطلاع بھی نہیں۔ امام حسن نے کہا کہ میں نے یہ جان کر کے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو ملاقات کا وقت نہ دیا تو مجھے کیا ملاقات کا وقت ہے، میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے اپنا امام اٹھا کر کے کہا یہ دیکھو یہ سر سے بال کس نے اڑائے، یہ عمر کو عزت کس نے دی اور عمر کو یہ عزت کیسے ملی، یہ سب تمہاری ہی تو برکتیں ہیں۔ اور کہا سنو عمر اس کو تو اتنی اجازت نہیں ملی کہ وہ عمر کا بیٹا تھا اور تم رسول اللہ کے بیٹے، یہ کیسے ہو سکتا کہ تم اجازت مانگتے ہو میں تمہیں اجازت نہ دیتا؟ عزیزان گرامی، ہم اہل سنت و جماعت ان واقعات کو اپنے سامنے رکھ کر کے یہ سوچیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر محبت و شفقت، کس قدر ہم آہنگی تھی، جو کمبخت یہ کرے صحابہ ان سے بغض رکھتے تھے، وہ قرآن اور سنت اور اجماعی امت کے خلاف گفتگو کر رہا، جو یہ کہے کہ ان میں ہم آہنگی نہ کی وہ اجماعی امت کے خلاف گفتگو کر رہا ہے. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ان سب کے ماننے والے، ان سب کو چاہنے والے ہیں، اور حضور نے تو ایک اشارہ فرما کر ساری گفتگو فرما دی. فرما میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ سفینہ نوح کی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور کسی نے کیا خوب تعبیر کی اور کتنی اچھی فوجی کی. یہاں فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال مانی سفینہ نوح کی ہے کہ جو اس میں سوار ہو جائے نجات پا لے. اسی کے ساتھ یہ بھی فرما تھا صحابی کن نبو، مگر میرے صحابہ کی مثال مانی ستاروں کے ہے. میں آپ کو بہت پچھلے لے جاتا ہوں، 200-400 برس پہلے جب لوگ کشتی رانی کرتے، پانی کے جہاز میں جب سفر کرتے، اس وقت ان کے پاس چمپا یا کوئی آلہ نہیں ہوا کرتا. ہر دور میں انسان نے اپنی ضرورت جو کی وہ کسی نہ کسی طرح مہیا کری. اس زمانے میں ناخدا کشتی کے چلانے والے ستاروں کے علم سے واقف تھے. یہ کہتے فلاں ستارہ دہنی جانب آئے، فلاں دائیں جانب آئے، اس سمت سفر کرنے سے یہ مغرب کی جانب جا رہا، یہ مشرق کی جانب راستہ جا رہا، یہ جنوب کو جا رہا، یہ شمال کی طرف جا رہا. یہ ستاروں کو درست کر کے اپنی راہ متعین کر کے منزل مقصود پر پہنچ جاتے. کسی نے خوب کہا، اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو جاؤ اور رہنمائی حاصل کرو پیار مصطفیٰ سے ستاروں کو. مجھے وہ ستارے جب تم اہل بیت کے سفینے میں سوار ہو گئے اور ستاروں سے رہنمائی کرتے ہوئے جب سفر کرو گے تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے. یہی اہل سنت و جماعت کا عزیزان گرامی کی ایمان ہے. ہم اور آپ اہل سنت کا عزیزان گرامی یہی عقیدہ ہے. رب کریم کسی پر زندہ رکھے، کسی پر موت. وما علینا الا البلاغ. ایک منٹ صبر کیجیے. نیا جو ٹائم ٹیبل آیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب دفتری اوقات جو ہیں جمعے کے دن وہ ہوں گے 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک. یہاں کے آباد حل و حق بازار میں یہاں وغیرہ مشورہ کرنے کے بعد ہم نے ڈسائڈ کیا کہ نئے نظام کے مطابق اب تقریر کا آغاز 1 بجے ہوگا اور نماز جمعہ جو 1:30 بجے ادا کی جاتی تھی خطبہ وغیرہ جو ختم کے بعد، تو نماز جمعہ 2 بجے ہوا کرے گی. اگر آپ کی رائے اس سے کچھ مختلف ہے تو بتا دیجیے تاکہ اس کے مطابق اعلان کر دیا جائے. اس لیے کہ نماز جمعہ تو پڑھنی ہم سب اور سب پر فرض، لیکن اس وقت میں جس میں آپ کو سہولت ہو. ہم نے بہت ہی غور اور تدبر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ 1 بجے نئے وقت کے مطابق تقریر شروع ہو، اور اسی طرح جیسے 12:30 بجے سے 1:10 تک ہوتی ہے تو 1 بجے تقریر شروع ہونے کے بعد تقریر کا ختم اختتام 1:40 پر ہو جائے. 5 منٹ سنت، 5 منٹ گویا اذان، اور اس طریقے سے 10 منٹ کا خطبہ، اور 2 بجے ٹھیک نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی جائے. یہ نئے نظام کے مطابق ایک بات ذہن میں رہے. اگر اوقاتی نظام بدلا اس کے مطابق یہ ہم نے اہتمام کیا ہے، تو اس کو آپ جو ہے اگر مناسب سمجھیں تو آپ کی اگر کوئی دفتری کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ 3 بجے دفتر لگے گا، تو آپ 1 بجے نماز جمعہ ادا فرما کر یا 2 بجے نماز جمعہ نئے وقت کے مطابق ادا فرما کر دفتری حضرات کھانا وغیرہ کھا کر اپنے دفتروں میں آسانی سے پہنچ جائیں گے. اسی طرح نماز ظہر چونکہ وقت ہی اس میں ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس میں تجویز نہیں، 1:45 بجے اذان ہوگی اور 2 بجے نماز ظہر ادا کی جائے گی. اس لیے کہ 37 کے قریب کو وقت شروع ہوگا تو 1:45 کو ہم نماز ادا بھی نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ اذان کے لیے کم سے کم 15-20 منٹ کا وقفہ جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے نئے نظام کے مطابق اب ظہر کی نماز اذان 1:45 ہوگی اور نماز جو ہے وہ 2:00 ادا کی جائے گی. جمعے کی تقریر ٹھیک 1:00 شروع ہو کر 1:40 کے بعد اس کا قطیمہ ہوگا, اور 2:20 جو ہے اذان سنتیں اور خطبے میں صرف ہو کر 2:00 ٹھیک نماز جمعہ ادا کی جائے گی. اگر اس میں آپ مزید رائے دینا چاہتے ہو چشم ممور سن دل ماسات جو آپ فرمائیں اس کے مطابق ہوگا, اس لیے ہمیں آپ کی اصل میں سہولت کی سہولت کو ملحوظ رکھنا ہے. یہ خاص اعلان ہے, میں نماز جمعہ کے بعد بھی عرض کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اب دوسرا نظام الاوقات کیا ہوگا. Thank you.